Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro, ni wakati wa tafabari ambayo tunaanza na muhtasari wake. Raia wa Katani Gisio ni mtani Kanyosha kusini mwa manispaa jiji la Bujumbura wanaitaka serikali kukarabati korongo inapatikana kando na kaya zao. Wananchi hawaeleza kwamba inahatarisha maisha yao pamoja na makaburi ya eneo hilo. Na huko mkoani Cibitoke kuna ripoti wa uporaji wa pesa takriban milioni 6 sarafu za Burundi uliofanywa na baadhi ya wafanyakazi wa idara ya elimu ya mkoa huo kwa ushirikiano na baadhi ya walimu wa kuwa tarafa. Na wanamemba wa shirika la bima ya afya ama mitodo la fonction publique wa mkoani Muinga wanasema kuwa na kero kufuatia kadi za kisasa za shirika hilo ambazo ni tabu kuzipata wakati huu. Kwa haya na mengineyo, jiunge nami, langu jina Moise Misago, mitambongozo na Albert Nduwayo. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Raia wa Kata Gisio mtani Kanyosha kusini mwa jiji la Bujumbura wanajawa na hofu ya korongo inapatikana kando na kaya zao ambayo inazidi kupanuka kutokana na mvua ya msimu huu. Raia hao wanasema kwamba makaburi yanapatikana maeneo hayo ya muhatarini. Wanaomba ukarabati wa korongo hilo kwenye utawala. Mshauri wa katibu tarafa anahusika na masuala ya uchumi anasema kwamba swala hilo wanalifahamu lakini kuwa hawana uwezo wa kifedha. Wanazidi na kusema kwamba tayari kutoa ripoti kwenye utawala wa manispa. Hawa ni baadhi ya wananchi wa Gisio, tuwasikilize. Mfereji kwa kweli una muda mrefu sana ukiwa ni hivi hivi na hatujaona maendeleo yoyote. Ukiangalia kama kuna maeneo hapa tayari yashaanza kuliwa. Sasa serikali ingeangalia chochote cha kufanya ji itusaidie. Kisiji kikaleta madhara zaidi hapa kwenye kimefikia. Nyumba pashaenda nyumba kama tatu kama gisi unaona, moja hiyo hapo, nyingine ile pale na kuna nyeli kuaga pale shaendaga kabisa. Kwa mtu kuanguka humu haijawahi kutokea. Makaburi si ndo kama hivyo, mvua ikinyesha kibomoka tunaona mifupa inaanguka humu. Kwa hiyo mpaka tena ije kusanywe itolewe hapa ni hatari. Serikali tu ingeangalia cha kufanya kwa sababu sio hapa tu, kuna vingine viko huko mbele. Kwa hiyo ingeangalia ni changamoto gani wanaweza kufanya ili waweze kutusaidia wakatengeneza hivi manga. Mimi ni mwanafunzi nasomea hapo hapo. Kweli tuna mashida mengi kuhusu hii mfereji unapita hapa. Tunaona mvua inaweza kanywesha maji yakakuwa mengi. Tukaanza kuzunguka kule ili tufike shuleni. Huo muda wa kuzunguka kufika kule tunachelewa. Lizide kupanuka, tunaona mfereji kwanza ulikuwa pale. Lakini mvua ikinywesha unapanuka kapanuka. Tunaona na madarasa kule juu anataka kuharibia juu ya huu mfereji. Kitu cha kwanza tunataka kuomba watu wakubwa watusaidie kujenga huu mfereji ili tusiongee kupoteza muda. Tunaona hapa wanapazika watu. Tuko tunaenda kumasomo, tunaona hapo mahali walizika watu tukakuwa na uoga. Tuko tunaenda shuleni tukasoma bila tujisikie vizuri. Maprobleme ni mengi juu ya huu mfereji. Hao walikuwa ni baadhi ya wananchi wa kata ya Gisio niko mtaani Kanyosha. Na baadhi ya wanamemba wa shirika la bima mitodo la fonction publique wa mkoani Muinga wanasema kwamba ni vigumu kwao kupata kadi za kisasa za shirika hilo. Kwa mujibu wao wanalazimika kuelekea mkoani Ngozi, hali ambayo inawagharimu pesa nyingi. Wanaomba shirika hilo kuwasogezea mawakala wao katika tarafa zao. Kwenye shirika mitodo la fonction publique wanatuliza nyoyo wanashirika hao wakisema kwamba wanashirika wa mji wa Bujumbura ndio wanalazimika kuwa na kadi za kisasa kabla ya kukamilika kwa mwaka huu. Anosiat Sendazira Sam, mkurugenzi wa shirika hilo, anabaini kwamba ugavi wa kadi hizo za kisasa utaendelea hadi mwaka ujao kwa mikoa. Ni ripoti yake Pierre Claver Barundi, inasomwa na Omer Nduwayo. Kupata karata mpya ya bima kwa waajiriwa wa serikali kunahitaji gharama kubwa mkoani Muinga. Baadhi ya wafanyakazi mkoani humo wanaeleza kuhitajika kusafirisha wanafamilia wote hadi mkoa Ngozi, jambo ambalo ni gumu. Mfanyakazi mmoja mkazi wa tarafa Giteranyi anaeleza pingamizi kuwa tele kwa kutoa mfano wa mkazi wa maeneo ya Chagakori ambako kuna safari ndefu kuelekea Ngozi. anajuza kuwa watu wa maeneo hayo husafiri kwa gari aina ya Probox. Anaeleza kuwa nauli hufikia 7,000 kutoka Chaga Kori hadi Muyinga mjini na 6,000 kutoka Muyinga mjini hadi Ngozi mjini, yani 13,000 kwa ujumla. Hapo ni safari ya kwenda tu. Make akifanya trip ya kwenda kurudi, anakadiria safari hiyo kwenye nauli ya 26,000. Anaamini kuwa akiongezea 3,000 takriban za mlo, gharama huangukia kwenye 29,000 pesa za Burundi. Huyo ni mtu mmoja, anajiuliza kwa familia ya watu 7 kwa mfano, na kugundua kuwa ni zaidi ya 200,000, akichukulia hayo kiurahisi kipindi ambacho mafuta ya gari hupatikana kwa bei ya kawaida. Anajuza kuwa si wote wenye uwezo wa kuweza kupata kiasi hicho cha pesa. Anadhani kuwa afadhali kuiacha kadi hiyo ya bima ili maisha kusonga mbele. Wafanyakazi hao wanalitaka shirika la bima kuagizia wafanyakazi wake ili kufika kwenye tarafa mbalimbali za Muyinga katika muktadha wa kurahisisha mambo. Kiongozi wa shirika la bima Mutuel anawatuliza nyoyo wafanyakazi hao kwamba watulie. Anajuza kuwa watu wanaotumikia mjini Bujumbura ndio wanapaswa kuwa wamepata kadi hizo hadi tarehe 31 Disemba. Anonsiate Senda Zirasa anajuza kadi hiyo kuendelea kutolewa nchini kati hadi mwaka ujao, na kwamba kutaongezwa vituo vya utoaji hadi kwenye tarafa. Anawataka wafanyakazi wenye uwezo kuendelea kujisajilisha kwenye vituo vya mitiwele vilivyoko Gitega, Ngozi pamoja na Bururi, na kuwataka kutokutaka kwenda mjini Bujumbura kwa madai ya muda kuwepo. Shukran Omer Nduwayo. Na vijana kutoka kijiji cha Muhweza katika tarafa na mkoa Changuzo wanataraji kushirikishwa katika zoezi la kusaka ukweli na maridhiano. Kulingana na wao, wanahabari kuwa kulitokea mauaji ya kimbari ya watu kutoka jamii ya Wahutu au Watutsi au Watusi. Wanaomba kupewa nafasi katika vipindi vya kusaka ukweli na maridhiano kwenye tume CVR inahusika na kutafuta ukweli na maridhiano. Pierre Claver Ndaicharie, mwenyekiti wa tume hiyo, anaona kuwa vijana hao wanastahili kupewa mafunzo ya kudumisha amani na usalama. Na wafanyabiashara wa soko ya tarafani Kamenge ambayo imefungua milango hivi karibuni wanasema kufurahia kurudi tena kufanya kazi katika soko hiyo. Wengi wafanyabiashara wanaendesha ujenzi wa vibanda vyao wakati huu. Baadhi ya wale ambao wamejizuia kusema kwenye vinasa sauti vyetu wanasema kwamba vibanda ni vidogo vidogo. Baada ya mapumziko kidogo tu tunaendelea. Isanganiro. Katika ukurasa wa elimu ni kwamba kitita cha pesa takriban milioni 6 ndizo ziliporwa na baadhi ya wafanyakazi wa idara ya elimu mkoani Cibitoke kwa ushirikiano na baadhi ya wakurugenzi wa elimu katika matarafa ya mkoa huo. Pesa hizo zilikuwa zilitolewa na wazazi kwa kuchangia katika michezo ya kunyosha misuli mwaka wa shule 2020-2021. Mkurugenzi wa idara elimu mkoani Cibitoke Joseph Nyandwi anamtaka muhusika na uchumi pamoja na muhusika na michezo na yule anayehusika na kusaini kufanya orodha ya wahusika wote wa uporaji huo ili wafikishwe mbele ya ofisi ya kupiga vita rushwa. Ni ripoti yake Alex Ndaregije, inasomwa na Jean Dodier Irakoze. Pesa hizo karibu ya milioni 6 ziliibiwa na baadhi ya walimu wakuu wa tarafa za Mabayi, Mugina na nusu kutoka tarafa ya Rugombo. Hayo yalijiri katika mwaka wa shule 2020 kuelekea 2021. Pesa hizo zilikuwa zikitolewa na wazazi wa wanafunzi wanaosoma katika darasa zifuatazo shule ya msingi, ambapo kila mwanafunzi alikuwa akitoa 1,000, na katika pesa zinazotolewa na serikali mwanafunzi alikuwa akilipiwa 60. Pesa hizo zilikuwa zikitengwa kuunga mkono mchezo au mazoezi ya kimwili wakati ambapo michuani yafikia kiwango cha mkoa. Wizi huo ulifanya jitihada ya michezo kuzorota mkoa mkoani Cibitoke, hali iliyofanya wanafunzi waliowakilisha wengine mkoani Ngozi katika michezo ya riadha kutokamatwa vizuri na kusindikizwa na mameneja wao wachache, watatu kwa wanafunzi wanaozidi 40. Wizi huo unalalamikiwa na wanafunzi, wazazi, walimu pamoja na walimu wakuu waliolipa pesa hizo. Kwa ujumla waomba pesa hizo zilipwe na kuadibu wasiolipa. Baadhi ya walimu wakuu wanaosotwa kidole kuhusika na wizi huo waeleza kuwa walilipa pesa hizo kwa walimu wakuu wa tarafa, ambao waendelea kusema ndio waliotumia pesa hizo katika tarafa Mabayi, Mugina pamoja na Mugui. Wanaolalamika wana mashaka kwamba baadhi ya wanaosotwa kidole walingatuliwa kutokana na makosa mengine, na waona kuwa itakuwa vigumu kurudisha pesa hizo, fursa ya kuitaka wizara husika na elimu kufuatilia karibu swala hilo ili pesa hizo zikatwe kwenye mishahara yao. Mwalimu mkuu mkoani Cibitoke ajulisha kuwa swala hilo aliweka mwa mikononi ya anayehusika na uchumi katika ofisi yake, ili kushirikiana na muhusika na mchezo mkoani Cibitoke na baadhi ya wanaosaini katika utoaji pesa, ili kutunga orodha ya wamiliki na wizi huo ili wawasilishwe mbele ya sheria. Hata hivyo wahusika walikuwa wakikubali kwamba Oktoba 15 mwaka huu malipo yatatolewa, jambo ambalo halijatimizwa. Shukran Jean Dodie Irakoze. Na zaidi ya kesi 22,000 ndizo bado kusikilizwa na tume ya kutanzua mizozo na milki zingine CNTB. Matamshi yake Daniel Ngendakumana, msemaji wa tume hiyo, Jumatatu hii katika kipindi na waandishi wa habari. Pindi muhula wa tume hiyo unaelekea ukingoni, msemaji huyo anabainisha kuwa hatima ya kesi hizo inajua serikali wakati muhula huo endapo muhula huo hautoongezwa. Na kuhamasisha vilabu vya daraja la kwanza kuanda vilabu vya watoto pamoja na kutofikisha soka katika matarafa yote ya taifa ni baadhi ya changamoto zizo mkabili kiongozi wa shirikisho la kandanda nchini Burundi FFB katika kipindi cha miaka 8 akiongoza shirikisho hila kandanda. Katika kikao na waandishi wa habari Jumapili hii mkoani Gitega, Reverend Kurio alibaini kuwa kuachilia uhuru taasisi za shirikisho la kandanda kulipelekea kuendelea kwa mpira wa miguu nchini Burundi. Tumsikilize anatafsa na mwenzetu Etienne Manirakiza. Miongoni mwa matatizo yaliyojitokeza katika kipindi cha miaka 8 ni kuelewa kwa vilabu vya daraja la kwanza ili vipate akademi. Wachezaji watakumalia ndani na siku zijazo wakaja kusaidia vilabu vinavyoshiriki daraja la kwanza nchini. Tatizo hili limeathiri maendeleo ya soka letu, kwani tusipokuwa na vijana chini ya miaka 15, 17 au chini ya 20 bado kuna matatizo ya kuajiri. Miongoni mwa matalafa 90 yenye vyama vya soka, baadhi hawakuwa na haki ya kupiga kula kwa sababu hawakuwa na vilabu 6 vinavyohitajiwa na shirikisho la mpira nchini Burundi kwa kila talafa. Kuna talafa zinayofanya ligi za vilabu 5 ama 4. Jambo hilo ni lizuri, lakini halitoshi kwa sababu chama cha mpira kinahitaji angalau chama cha soka talafani kiwe na vilabu 6. Tumeweka nguzo nyingi za kukuza soka letu. Kwa mfano, niliweza kuruhusu kundi la waamuzi kufanya kazi kwa uhuru. Kama rais wa shirikisho, sikuwahi kutaka kujua ni nani atakuwa muamuzi wa mchezo wote wa klabu ya Aigle Noir ambao ni klabu na miliki. Na kwa kuhitimisha taarifa habari ni kwamba mashabiki wa soka hawana furaha kutokana na kwamba Burundi kwa sasa haiwezi kuandaa mashindano ya kimataifa kutokana na ukosefu wa viwanja vinavyokidhi viwango vya kimataifa. Mkufunzi wa zamani Jean Gilbert Kanyenkore maarufu Yaounde anasema kwamba wachezaji wanapocheza mechi za kimataifa mbele ya wafuasi wao mara nyingi hushinda. Anaomba vyombo vinavyohusika kutatua swala hilo kwa kujenga uwanja unaokidhi viwango. Tumsikilize. kupunguza sana sana wachezaji wetu kuona wachezaji wazuri wa nje. Hakuna ekipe za nje zenye ziko na wachezaji wazuri wenyewe tutaona utaita nani, hawawezi kukutikia. Kukosa kuona mpira mzuri na kukosa kuingiza pesa kwenye. Upande wa mashabiki wanapoona timu ya taifa inachezea ugenini, wao wanajihisi vipi? Ni aibu sana nikwambie mtangazaji, ni aibu sana. Kusiasi Burundi kunacheza na fulani wanachezea nje. Na machi ya kulia ya marudio wanachezea nje. Wewe wapenda mpira wa kwetu hawaoni tena mpira. Na ile nisema ya pesa, hai pesa ingie. Unakutana ni aibu kabisa kabisa kabisa. Wenye kuongoza nchi wanaviona na wanavisikia. Na mimi najua kama watafanya nguvu tupate. Kama wataomba kama kawaida, hiyo ni kawaida, hakuna nchi haiombagi. Tujengee stadi hata mbili tatu muinchi. Tutakuwa vizuri. Na nchi ni kitu gani ambacho inawezi kufanya ili Burundi iwe na viwanja ambavyo vinatimiza vigezo? Hakuna kitu kingine watafanya sio kujenga. Na kujenga stade ni vitu iko bei sana. Tuko bei sana, lakini nchi kiomba nchi mwenzake au wenyewe wako na uwezo wa kutuzidia watatupa. Hawezi kutuima, hawezi kabisa. Njoo hicho cha kwanza, utafuta mwae yote tupate pesa kujenga stade. Hata tukianzia kumbili hakuna shida. Huyo amesikika ni mkufunzi wa zamani Jean Gilbert Kanyenkore maarufu Yaunde, na amekuwa akihojiwa na mwenzetu Jean Marie Vianney Ngenda Kumana. Hadi hapa la ziada sina isipokuwa tu ni kuteremsha nanga. Niwashukuru nyote ambao mmetega sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Nimshukuru pia fundi mitambo Albert Nduayo na kutakieni jioni njema, kwaherini.